2599 zł, a w 24 ratach tylko 109 zł miesięcznie. Niska rata nawet przez 2 lata. I do września nie płacisz. Promocja ratalna tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, minęła 18. Przed nami serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. A zaczynamy od tego, co za oknem. Na termometrach w wielu miejscach było dzisiaj powyżej 30 stopni. Są apele, żeby uważać na tak wysokie temperatury. Do kraju wrócił polski student zatrzymany w Tunezji i początkowo oskarżony tam o terroryzm. Niemiecki kanclerz wzywa wspólnotę do wsparcia krajów, które przyjęły najwięcej uchodźców z Ukrainy. Na północnym zachodzie i w Polsce centralnej temperatura przekroczyła 31 stopni. Jutro ma być jeszcze cieplej. Upał ma się utrzymać do niedzieli. Służby apelują o zwracanie szczególnej uwagi na dzieci, osoby starsze i zwierzęta. W całym kraju obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To oznacza, że bardzo ciepłe będą także noce. Miejscami temperatura minimalna nie spadnie poniżej 20 stopni. Jutro w ciągu dnia w centrum i na południu termometry mogą wskazać nawet 33 stopnie. Podkomisarz Aleksander Pradun z Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji apeluje o niepozostawianie w samochodach choćby na chwilę swoich podopiecznych. We wnętrzu pojazdu robi się swego rodzaju szklarnia, w której temperatura jest znacznie wyższa od tej na zewnątrz i może osiągać nawet 50 i 60 stopni Celsjusza. Każdy, kto zauważy w zaparkowanym samochodzie dziecko lub zwierzę, powinien natychmiast reagować, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Marta Żulborska, Polskie Radio. Polski student zwolniony z więzienia w Tunezji jest już w domu. 25-latek został aresztowany w maju i oskarżono go o terroryzm. Na wakacje wyjechał z biurem podróży. Jak podkreśla, nie robił zdjęć obiektom wojskowym. Zrobiłem zdjęcie panoramiczne, na którym było widać jedną z głównych ulic, hotel i ogród. Z chodnika zabrali mnie tajni agenci ubrani po cywilnemu, opowiada Daniel Dębowski. Jak się potem okazało, w tym hotelu w danym czasie była konferencja, to tajna konferencja i po prostu ściśle kontrolowana, ale nigdzie na ulicy nie było po tym śladu, jakby to się działo w hotelu, wewnątrz hotelu, nie na zewnątrz. A ja byłem daleko od hotelu i po prostu zrobiłem zdjęcie panoramiczne. Nie miałem żadnej wiedzy o tym, że tam nie powinienem robić zdjęcia, albo to jest coś nadzwyczajnego, albo nieodpowiedniego. Student był przetrzymywany w areszcie przez 2 miesiące. Zarzuty szpiegostwa i terroryzmu oparto m.in. na jego zdjęciach z Wojsk Obrony Terytorialnej. Do wsparcia finansowego Niemiec, Polski i Czech wzywa wspólnotę niemiecki kanclerz Olaf Scholz. Chodzi o pieniądze w związku z przyjęciem ukraińskich uchodźców. Niemcy, Polska, Czechy i kilka innych krajów przyjęło najwięcej uchodźców i dlatego wraz z moimi kolegami uważamy, że nadszedł czas, aby podjąć decyzję, że jeśli inne kraje będą w mniejszym stopniu uczestniczyć w przyjmowaniu uchodźców, to Europa pomoże tym bardziej obciążonym finansowo. Zwłaszcza w zakresie finansowania kosztów utrzymania, szkoleń zawodowych, kursów językowych i innych istotnych rzeczy. Napisałem w tej sprawie do przewodniczącej Komisji Europejskiej wraz z moimi kolegami z Polski i Republiki Czeskiej i chcę o tym porozmawiać. Kanclerz w kontekście Ukrainy podkreślił, że najważniejsza jest obecnie pomoc finansowa, aby kraj miał środki na zbrojenia niezbędne do obrony. Posłowie zajmują się owocami zatrutego drzewa. Tak nazywa się dowody uzyskane przez służby w nielegalny sposób. Posłowie Polski 2050 chcą, aby usunąć kontrowersyjny przepis, który 8 lat temu wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Poseł Tomasz Zimoch mówił, że zmiany są konieczne, bo obecnie zgodę na wykorzystanie dowodów wydaje prokurator, a nie sąd. Władza publiczna nie będzie mogła nielegalnie przeprowadzić i wykorzystać dowodu uzyskanego dla celów postępowania karnego za pomocą przestępstwa. Projekt jest odpowiedzią na petycję Naczelnej Rady Adwokackiej. Jej prezes Przemysław Rosati powiedział nam, że to ważny element odchodzenia od zmian, które przyczyniły się do naruszenia prawa do rzetelnego procesu karnego. To jest pierwszy krok, który spowoduje, że w polskim systemie prawnym przestanie istnieć regulacja, która pozwala w sposób nielegalny zdobywać dowody przeciwko obywatelom, a następnie w majestacie prawa w sposób legalny wykorzystywać te dowody przeciwko obywatelowi w toczonym przeciwko niemu postępowaniu karnym. Za zmianami w przepisach opowiedziały się m.in. Koalicja Obywatelska, Lewica oraz koło Kukiz 15. Najwięcej zastrzeżeń miało Prawo i Sprawiedliwość. Amerykańska rodzina, której dom zniszczyły kosmiczne śmieci z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, złożyła wniosek do NASA o odszkodowanie. Właściciel budynku Alejandro Otero z miejscowości Naples na Florydzie powiedział, że wydarzenie z marca było realnym zagrożeniem dla życia jego syna, który akurat był w domu. Tak zwany kosmiczny gruz zniszczył dach i 2 piętra. NASA spodziewała się, że te śmieci spłoną w atmosferze. Teraz agencja ma pół roku, żeby odnieść się do wniosku. Na razie nie wymieniono w nim kwoty odszkodowania, jakiego może żądać rodzina. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport po 18:00, Krzysztof Łoniewski. I serwis zaczniemy od tenisa. Za pasem od poniedziałku wielkoszlemowy Wimbledon, za niecały miesiąc impreza WTA w Warszawie. Zaprasza na nią wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska. Tegoroczny turniej nieco inny, ponieważ mamy WTA 125, ale oczywiście jestem przekonana, że będzie to turniej na bardzo wysokim poziomie. Bardzo cieszę się, że aż 5 dziewczyn z Polski będzie nas na tym turnieju reprezentowało. Ale na pewno nie będą to Iga Świątek, Magda Linet i Magdalena French. Wybierają się na Igrzyska Olimpijskie. Raczej wystąpią za to Maja Chwalińska, Weronika Falkowska, Martyna Kubka i Gina Feistel, córka Magdaleny Mróz, swego czasu mistrzyni Polski w tenisie. Turniej w Warszawie na kortach Legii w dniach 22-29 lipca. Ze spraw siatkarskich kibice tego sportu przebierają nogami na finałowy turniej Ligi Narodów w łódzkiej Atlas Arenie. Jutro w ćwierćfinale nasi panowie zagrają z Brazylią. Tak o rywalach mówi środkowy bloku naszej kadry Mateusz Bieniek. Mieli parę, powiedzmy, ciut gorszych lat, ale teraz naprawdę wyglądają znowu znakomicie, bo wrócił legendarny trener Bernardo Rezende i widać już jego rękę. Oni się dobrze prezentują i w czwartek zapowiada się mega ciężki mecz i fajne granie. Jutrzejsze spotkanie z Brazylią o 20:00, wcześniej mecz Kanada-Japonia. Z Łodzi do Dortmundu 10 godzin jazdy samochodem niemal w prostej linii na zachód. Tam zakotwiczy znów na dłużej dobrze znany i dobrze kojarzony akurat w tym mieście Zagłębia Rury Łukasz Piszczek. Były gracz BVB przyjął ofertę od nowego trenera Borussii i kumpla z boiska Nuriego Sahina. Będzie jego jednym z trzech asystentów. Zaczynać szkoleniową robotę w ekipie finalisty ostatniej Ligi Mistrzów? To jest coś. Na krajowym podwórku zbroi się po nieudanym sezonie Raków Częstochowa. Nowym piłkarzem medalików będzie Grek Vasilios Sourlis. Ma 21 lat. Jest młodzieżowym reprezentantem swojego kraju. Gra na pozycji środkowego pomocnika i w zakończonym sezonie Ligi Greckiej przywdziewał trykot Asterasu Tripolis. Wcześniej był zawodnikiem Olympiakosu Pireus i holenderskiej Fortuny Sittard. Tu postawimy kropkę. Sport wróci serwisowo na naszą antenę po 21:00. Ciepły dzień już zmierza do wieczoru, więc ja teraz dla odmiany, zamiast mówić Państwu, jaka temperatura w dzień, to powiem, jak będzie w nocy. Przeważnie zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotny deszcz może się pojawić na zachodzie i południu. Początkowo mogą być też burze. Nad ranem na południu możliwe silne zamglenia oraz mgły do 300 metrów. A temperatura minimalna od 16 stopni na wschodzie i w centrum do 20 stopni Celsjusza na zachodzie. I te 20 stopni to już, przypomnijmy, noc tropikalna. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ale zanim ona nastąpi, to jeszcze parę tematów przed nami. Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka. Wybieramy się w podróż. Sprawy międzynarodowe. Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thin. A nuclear error, but I have no fear. 'cause London is drowning and I'm by the river. It's going to be a nuclear arrow, but I have no fear, 'cause London is drowning and it was true. London calling at the top of the dial, and after all this, won't you give me a smile? London calling. I never felt so much alike. The Clash, London Calling. Nie przypomina się takiej piosenki bez powodu. Bitwa o Downing Street. Dokładnie za tydzień Brytyjczycy zdecydują, kto przez następne lata zamieszka na Downing Street. W Zjednoczonym Królestwie ostatnia wyborcza prosta. Jest z nami Adam Dąbrowski. Dzień dobry, Adamie. Dzień dobry. No właśnie, ale trochę inaczej dzisiaj opowiemy o tych zbliżających się wyborach, bo wybieranie posłów to tradycja pamiętająca średniowiecze. To historia, która sięga XIII wieku, czasów króla Jana bez ziemi, chociaż długo te wybory wyglądały mocno inaczej niż te, które będziemy przez najbliższy tydzień w Trójce śledzić. W zależności od regionu różne warunki trzeba było na przykład spełnić, żeby w ogóle móc głosować. O ile kryterium majątkowe pewnie nie jest jakoś tam szokujące, to były okręgi, gdzie warunek był prosty. Musieli mieć państwo kociołek. Kociołek i palenisko. Mogą sobie państwo zagotować wodę w dużym garze? Proszę bardzo, to jest przepustka wyborcza. Przez stulecia głosować mogli tylko panowie. Kobiety mogły mieć i 5 kociołków. Niestety nic to nie pomagało. O ile głosowanie kobiet do czasów po I wojnie światowej było kontrowersyjne, to na przykład proszę sobie wyobrazić, że kontrowersji długo nie budził okręg, w którym jedynymi mieszkańcami były owieczki. Tu dochodzimy do tak zwanych Rottenbaras, czyli do zgniłych okręgów fejkowych, dziś byśmy powiedzieli Old Sarum, hrabstwo Wiltshire, kiedyś całkiem duże miasteczko z katedrą, ale katedra i cała reszta miasteczka się nieco w pewnym momencie przesuwają ku dzisiejszemu Salisbury. Okręg jednak zostaje, no i nadal twardo wybiera 2 posłów. Owiec jest tam więcej niż zarejestrowanych wyborców. Tych ostatnich pod koniec w XIX wieku jest 11, ale tylko na papierze, tak naprawdę żaden już w Old Sarum nie mieszka. A mimo to właściciel tych ziem organizuje wybory, typuje 2 posłów. Pod wielkim, starym drzewem w okolicy odbywa się teatr. Nazwiska są odczytywane. No i pada pytanie, czy są jeszcze jacyś inni kandydaci? Odpowiedź? No właśnie, proszę sobie wyobrazić, że owieczki nie zgłaszają kandydatów alternatywnych, tak więc przyjaciele, rodzina i krewni właścicieli tych ziem już mogą się pakować, już mogą jechać ku Londynowi. Podobnych okręgów było kilkanaście. Jeden z nich w wyniku erozji zapadł się w ogóle do morza, jeszcze gorzej niż w naszym Trzęsaczu, a i tak potem przez stulecia wysyłał sobie posłów do Izby Gmin. To może państwa zaskoczyć, ale pojawiły się w końcu opinie, że ten system może nie jest do końca sprawiedliwy, że wymaga nieco reformy i ta rzeczywiście nastąpiła. 1832 rok, Great Reform Act i w ten sposób owieczki zostały bez głosu. Bardzo to wszystko obrazowo pokazałeś. Czasy się zmieniają, ale jedna tradycja ma się dobrze, ta dotycząca wystawiania, no tak bym powiedziała, mocno nietypowych kandydatów. 7 lat temu na ogłoszeniu wyników w okręgu ówczesnej premier Theresy May w Maidenhead mogli państwo zobaczyć tuż koło niej różowego stwora. Elmo z ulicy Sezamkowej. To dlatego, że człowiek przebrany za Elmo rzeczywiście był prawidłowo zgłoszonym kandydatem i ścigał się z panią premier o głosy. Potem podczas ogłoszenia rezultatów stał u jej boku na scenie. Lista jest dłuższa. W 2001 roku swojego kandydata wystawiła milenialna partia Fasolek. Jej szef przeszedł do historii nieco wcześniej, pobił rekord Guinnessa, jeżeli chodzi o najdłuższy czas siedzenia w wannie wypełnionej fasolką. W 2017 roku w Nottingham East głosować można było na partię na rzecz ochrony Elvisa i Yeti. Bardzo ważne kwestie. No i w końcu ten rok. W tym roku konkurentem w okręgu samego premiera Sunaka jest przybysz z kosmosu, proszę Państwa, hrabia Binface, hrabia Śmietnikogłowy. Bo rzeczywiście jego hełm podejrzanie przypomina kosz na śmieci. On sam utrzymuje, że liczy około 6 tysięcy lat. Ma program jak najbardziej. Obiecuje, że wprowadzi ceny regulowane na croissanty, funt 10, jeżeli dobrze sobie przypominam, i że przywróci telegazetę. On również będzie stał w wyborczą noc u boku premiera Zjednoczonego Królestwa. Podczas ogłoszenia wyników niedawno oficjalnie poparł go, proszę Państwa, na pierwszej stronie ogólnobrytyjski dziennik Daily Star. Uwieczniłem ten wiekopomny moment. Mogą go Państwo znaleźć na przykład na moim Instagramie adamdombrowski.london. Słowem, to jest bardzo, bardzo poważna operacja wyborcza, proszę Państwa. Jeśli chodzi o liczbę mandatów, Partia Pracy uzyska chyba ogromną większość. Najbardziej pokaźną w swojej historii, ale też być może w historii wyborów w ogóle. Ale jeszcze proszę o informację o innych kandydatach, bo wygląda na to, że szykuje się zmiana. Troszeczkę nam tę zmianę wyprzedził już Stephen Fielding, historyk Partii Pracy, który opowiedział o tym, jak wyglądają sondaże. No bo rzeczywiście 5 lat temu historyczna klęska lewicy, wielki triumf Borisa Johnsona, który obiecywał dokończenie Brexitu, chciał rządzić dekadę, stało się inaczej. Choć być może trudne do wyobrażenia się wydaje, że nie wygra w tych wyborach Kosmita, to teraz absolutnie wszystkie sondaże sugerują klęskę konserwatystów. Po 14 latach lewicowa Partia Pracy jest na kursie ku historycznemu triumfowi o skali, jakiej chyba od momentu jej powstania na początku XX wieku nie można mówić. Wybory 4 lipca. My będziemy mierzyć temperaturę królestwa na skraju tej zmiany. Przyłożymy ucho do tego, co dzieje się w rządowej ulicy Londynu, ale odwiedzimy też wkrótce poprzemysłową północ Anglii, która chyba przestała się dąsać na lejburzystów. Na brukowanych ulicach Edynburga spytamy o niepodległość Szkocji i spytamy o Brexit. No i wybierzemy się nad morze. Sprawdzimy, dlaczego mieszkańcy Clacton czują taką sympatię do twardego prawicowca Nigela Farage'a. Ta bitwa o Downing Street wchodzi już w decydujący tydzień, a my będziemy ją w Trójce śledzić. Do usłyszenia już jutro. Tak, jak Państwo słyszeli, nie było ostatnie słowo o wyborach w Wielkiej Brytanii od Adama Dąbrowskiego. Adam, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Ania Rusowicz i Wyśnione. Pierwsza Trójka. Zestaw do kosowania się poleca. Tej nocy śnię, widzę jak we mgle. Idziesz do mnie ty, idziesz do mnie ty. Masz wiosenny płaszcz i znajomą twarz. Znów przerwany sen, znów przerwany sen. Nowa piosenka Anny Rusowicz w Trójce, 20 minut po 18. 116, 111. Pora na kolejny odcinek cyklu Katarzyny Stoparczyk. Grupy rówieśnicze pełnią bardzo ważną funkcję w rozwoju emocjonalnym i społecznym dorastającego człowieka. Przynależność do takiej grupy stanowi istotny element procesu socjalizacji. Bez względu na to, czy jest nią klasa szkolna, paczka przyjaciół czy subkultura, wszystkie te formalne i nieformalne grupy oddziałują mocno przede wszystkim na postrzeganie samych siebie, ale także na percepcję świata. Witaj w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. Za chwilę połączymy cię z konsultantem lub konsultantką. Moja klasa trochę podzieliła się na grupy. Pierwsza grupa dziewczyn to jest generalnie taka grupa bardziej, że uczymy się, czytamy książki, taka normalna grupa. A druga grupa to jest bardziej taka grupa dziewczyn trochę niemiłych, ale odważnych, przechwalających się rzeczami, które dostają i tak dalej. I mamy taką dziewczynę, która bardzo chce być w tej drugiej grupie. Łazi po tych galeriach handlowych, próbuje się do nich dosiadać na obiedzie, nawet jak one tego nie chcą. Próbuje we wszystkich grupach WhatsAppowych być z nimi. Naprawdę trochę ich prześladuje wręcz i one po prostu tego bardzo nie lubią. I im bardziej ona tak robi, tym bardziej one nie chcą, żeby ona była w tej grupie. Więc ja im mówię, słuchaj, one w ogóle się nie interesują, co ty robisz. I ona tego w ogóle nie rozumie, a ja chcę jej uświadomić, że ona siebie niszczy w ten sposób. Przestała z nami rozmawiać, przestała się uczyć, a przecież ona widzi, że one się z niej śmieją. Jak jej pomóc? Jak jej uświadomić, że one jej nie chcą? Potrzeba przynależności do grupy rówieśniczej jest wtedy, kiedy mamy lat naście, jedną z najsilniejszych naszych potrzeb. Znalezienie sobie miejsca wśród rówieśników jest wtedy równie ważne jak to, żeby być traktowanym z szacunkiem przez dorosłych. To są dwa takie główne motory postępowania nastolatka. Doktor psychologii Aleksandra Piotrowska. Jak można takiej osobie pomóc? Przekonanie młodego człowieka, że grupa, do której aspiruje, nie zasługuje na to, żeby starać się o jej członkostwo, no jest troszkę skazane na niepowodzenie. Myślmy o tym, żeby nie zniechęcać jej argumentami wprost, bo to nie będzie skuteczne. Ona najnormalniej w świecie może przestać nam ufać, przestać się nam zwierzać, a przecież nie o to chodzi, ale starajmy się raczej dać jej poczucie radości z tego, że może z inną grupą spędzać czas. Czy to na pewno pomoże? Czasami jest tak, że trzeba się raz, drugi, a może i trzeci w życiu nieźle sparzyć, żeby zacząć patrzeć na świat i na rówieśników inaczej. Z mojego doświadczenia wynika, że dzieci walczą o tę przynależność nawet w takiej sytuacji, kiedy zatracają siebie i kiedy nieważna jest ich własna godność. Co pani doktor powiedziałaby tej młodej osobie, która za wszelką cenę no po prostu chce dopiąć swego? No cóż, może spróbowałabym raz z nią zastanowić się, co ewentualnie może zrobić takiego, co może jej pomóc zaistnieć w tamtej grupie, ale jednocześnie ze świadomością, że to nie może być coś, co wykluczy ją z innych grup i sprawi, że straci w oczach pozostałych kolegów do resztki sympatii. U podłoża tego leży potrzeba wymiany emocjonalnej z pewnym kręgiem. Spróbujmy zatem, jeśli widzimy taką szansę, wskazać inny krąg ludzi, w którym ta bardzo silna i naturalna i niepatologiczna przecież potrzeba przynależności może zostać zaspokojona. Tylko bywa tak, że największy urok ma dla nas to, co jest kompletnie niedostępne. Jeżeli znasz dziecko, które nie może sobie poradzić z problemem, pomóż mu. Przekaż numer telefonu zaufania. Jest czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu. Jest za darmo i co ważne, dziecko dzwoni anonimowo. 116 111. Mam nadzieję, że numer już zapamiętany. 25 minut po 18 do Jezra, Budapest.

Płytę pełną melodii, kolorów i rytmów. Improwizowane frazy saksofonu Miśkiewicza sąsiadują z młodą, zadziorną nonszalancją Big Bandu. Polecają Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Chopin University Press. Mecenasem wydawnictwa jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Album dostępny w serwisach streamingowych, w księgarniach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. RTV Euro AGD. W sklepach RTV Euro AGD. Tysiące produktów w wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap. Ostatnie sztuki czekają właśnie na Ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Żegnamy reklamy. Minęła 18.30. Artur Ewertowski i skrót serwisu Trójki. Unia Europejska przywróci cła na niektóre produkty rolne z Ukrainy. Poinformowali o tym podczas konferencji prasowej politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski mówił, że wyczerpały się kwoty autonomicznych środków handlowych na jaja i cukier, a w zeszłym tygodniu na owies. Szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola powiedziała po rozmowie z przywódcami unijnymi w Brukseli, że Europarlament jest gotowy, żeby bez zwłoki zatwierdzić osobę wybraną na przewodniczącego Komisji Europejskiej. Metsola dodała, że ma nadzieję, że już dzisiaj wieczorem liderom uda się porozumieć co do nominacji na stanowisko przewodniczącego. Właściciele aut wodorowych mogą już tankować w Poznaniu. To pierwsza taka stacja w Polsce, jedna z największych w Europie. Do tej pory wodór przy ulicy Warszawskiej tankowały jedynie miejskie autobusy. Dzisiaj punkt został oficjalnie otwarty dla prywatnych klientów. Stacja ma stanowiska do ładowania pojazdów ciężarowych i samochodów osobowych. Jeszcze w tym roku mają być otwarte takie punkty w Katowicach i w Włocławku. To był serwis Trójki. A teraz ekonomiczne podsumowanie dnia i Marcin Jagiełowicz. Płace rosną najszybciej od dekad. W pierwszym kwartale średnio miesięcznie na etacie Polak zarabiał niemal 8150 zł brutto. To wzrost rok do roku o prawie 14,5%. W ujęciu realnym, czyli po korekcie o inflację, niewiele mniej, dokładnie o 11,6%. To wynik, który na pewno może cieszyć pracujących. Nieco niepokoić z kolei może Radę Polityki Pieniężnej. Ta wskazuje galopujące płace jako najważniejsze ryzyko, jeśli chodzi o zapanowanie nad inflacją w najbliższych miesiącach. Będzie drożej. Wyższe ceny już od poniedziałku zobaczymy na rachunkach za prąd. To efekt częściowego odmrożenia cen energii. Urząd Regulacji Energetyki policzył, że w drugim półroczu rachunek za energię elektryczną w domach, które nie zużywają więcej niż 2 MWh, wzrośnie dokładnie o 27 zł i 50 groszy miesięcznie. Rzeczniczka URE Magdalena Dąbrowska wyjaśnia, że od lipca w górę pójdzie cena dystrybucji. Od 1 lipca cena 1 MWh prądu będzie wynosić 500 zł. Jest to cena za produkt, jakim jest prąd. Drugim elementem na rachunku jest cena za dostarczenie tego prądu, czyli cena za dystrybucję. Stawki wynikające z taryfy dla dystrybucji od 1 lipca zostaną odmrożone, z wyjątkiem opłaty mocowej, która do końca roku będzie wynosić 0 zł. Dodajmy, że część gospodarstw domowych będzie się mogła ubiegać o bon energetyczny. Szacuje się, że będzie ich 3,5 miliona. Kryteria są dwa. Dochód i liczba osób w domu. Dla tych, którzy średnio zarabiają w miesiącu 2,5 tysiąca złotych albo mniej, to jest dla gospodarstw jednoosobowych warunek, a dla wieloosobowych będzie to kwota 1700 zł na osobę. Wnioski o wypłatę bonu energetycznego będzie trzeba złożyć wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta od 1 sierpnia do 30 września. Takie świadczenie będzie jednorazowe. Nie będzie żadnych bonów na gaz i to jest zła informacja. Tutaj według URE w porównaniu do zamrożonych stawek opłata za dystrybucję poszybuje aż o 27%. Serwis ekonomiczny kończymy jeszcze notowaniami walut. Za franka płacimy 4,49, za euro 4,32, za funta 5 zł i 10 groszy, za dolara 4 zł i 3 grosze, a WIG20, czyli główny indeks naszego parkietu, zakończył dzień 0,25% na plusie. Taka już pora, że nocną prognozę mam dla Państwa. Przeważnie zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz, a na zachodzie i południu początkowo także burze. Nad ranem na południu możliwe także silne zamglenia oraz mgły do 300 metrów. Temperatura minimalna od 16 stopni na wschodzie i w centrum do 20 stopni na zachodzie. teraz przed nami jeszcze jedno z wcieleń muzycznych Jacka White'a. Oczywiście nie samego, bo tu z kolegami i koleżankami. The Raconteurs, Steady As She Goes. No dobrze mają mnie państwo z koleżankami. To był Jack White w zupełnie innych zespołach, a w The Raconteurs miał samych kolegów. 21 minut pozostało do 19. Wiedzą państwo, co to oznacza w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Reportaż w trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Tematy reportaży są tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. Wystarczy słuchać ludzi, których spotykamy. Tak mówił Andrzej Mularczyk, radiowiec, reporter, pisarz i autor scenariuszy filmowych, który w wieku 94 lat zmarł w ubiegły piątek. Znany jako scenarzysta takich seriali jak Sami Swoi czy Dom, Mularczyk był też autorem radiowych słuchowisk, za które dwukrotnie otrzymał nagrodę Pri Italia, a Italista nie wyczerpuje jego zainteresowanie radiem. Już za chwilę wysłuchają państwo archiwalnego reportażu, który Andrzej Mularczyk nagrał wraz z Włodzimierzem Stępińskim w roku 1960. Jest to historia wyjątkowo przewrotna. Oto opowieść bez tytułu o Edwardzie Tatarze, którego rodzinę prześladowało swoiste fatum. Jego brat i ojciec widzieli tylko na jedno oko, a sam bohater też stracił wzrok. Najpierw jedno oko od wybuchu granatu jako nastolatek, a potem po wypadku prawie oślepł na oko drugie. Andrzej Mularczyk znajduje swojego bohatera w sytuacji granicznej i precyzyjnie tka swoją opowieść bez tytułu. Historia choroby numer 641/59. Chory tatara Edward, wiek 26 lat. Ten reportaż nie będzie miał tytułu. W historii, na którą reporterzy natrafili w klinice okulistycznej Akademii Medycznej w Lublinie, występują lekarze, pacjent i jego rodzina. Przedstawiamy kolejno osoby. Profesor Tadeusz Krwawicz. Wprawdzie bez wzroku można żyć, ale znaczy równocześnie być pozbawionym tej głównej bramy, przez którą tyle wrażeń, tyle pojęć dostaje się do naszej świadomości. Człowiek ślepy staje się bezbronny i bezradny wobec ogromnej próżni jakiejś i mroku bez granic. Edward Tatara, mieszkaniec wsi Wierzchowiska. W pierwszych dniach to też ciągle jeszcze myślałem, żebym tylko mógł stać i coś sobie zrobić. Nie wierzyłem w to, że ja bym widział. Mówi adiunkt Kazimierz Gerkowicz. No, sprawa była bardzo ciężka. Rana była bardzo duża, przebijająca rana rogówki z wypadnięciem tęczówki. Operacja była o tyle trudna, że sama rana była bardzo poszarpana, była duża. Mieliśmy małe nadzieje, że może to oko kiedyś będzie widziało. Oto słowa żony Edwarda Tatary. Ciężkie przeżycie bardzo było. 10 dni tylko po wypadku dziecko się urodziło. Reporter od siebie. Tę historię można nazwać fatalnym przypadkiem. Można również dopatrywać się w tym przekleństwa losu, jak określił to sam Edward Tatara. Jedno oko stracił od wybuchu granatu. Miał wtedy lat 13. Podobny wypadek spotkał jego brata. Również i ojciec widział tylko na jedno oko. Po tym właśnie w okolicy rozpoznawano ich rodziny. Ich domek stoi osobno, na skraju wsi Wierzchowiska Kolonia. Stamtąd codziennie Edward Tatara wyruszał o świcie do fabryki samochodów ciężarowych w Lublinie. Pracował jako ślusarz. Wracał wieczorem do domu i gdy miał czas, zabierał się jeszcze do wykonywania w swoim warsztaciku wiatraków dostarczających prądu. Nie wszystkie wsie w tamtych okolicach mają jeszcze światło. Ale pewnego dnia nie wrócił z pracy. Ja w ten dzień poszłam do lekarza, byłam w ciąży. Jak wróciłam, jeszcze nie zdążyłam się dobrze rozebrać. Jak inżynier Wasilkowski przyjechał taksówką i zaczął opowiadać, że stał się wypadek z mężem. Odłamek wpadł w oko. Ja nie mogłam po prostu zapytać się, jak to się stało. Siostra się wypytywała tylko. Historia choroby numer 641/59. Chory tatara Edward, wiek 26 lat, miejsce zamieszkania, Wierzchowiska, powiat Lublin, zawód ślusarz FSC. Wywiad. Chory podaje, że w dniu dzisiejszym w czasie pracy odprysk przecinanego zamka skaleczył go w oko prawe. Wezwane pogotowie ratunkowe przewiozło chorego do kliniki. Przystąpiono do operacji zeszycia rany rogówkowo-twardowkowej. Operował adiunkt Kazimierz Gierkowicz, asystował dr Włodzimierz Hamerski. Zdawaliśmy sobie go ze sprawę, że to jest ostatnia szansa tego człowieka, ze względu na to, że on drugiego oka nie miał. Zszyliśmy z nadzieją tą, że może nie pełna ostrość wzroku będzie, ale chociażby będzie trochę widział. Nie było poczucia światła nawet. Pierwsze momenty były krytyczne. Trudno było nam pierwszego, drugiego dnia cokolwiek powiedzieć. I dopiero gdzieś, mi się zdaje, na siódmy dzień, panie Tatara, prawda? Powiedziałem panu, że chyba oko będzie, prawda czy nie? Tak. Pan ciągle zadawał mi pytania, co pan mnie pytał w ten czas? Czy będę widział? To było najważniejsze moje takie, no, pytanie. Czy ja będę widział jeszcze kiedyś? Nie pamiętam nazwiska tego człowieka. Powiedział, że ja jakbym stracił wzrok, to ja bym sobie w łeb strzelił, tak powiedział. To ja nawet otworzyłem, nie widząc, ale ja bardzo dobrze znam. Otworzyłem okno, mówię, jakbyś taki wariat, to skacz, mówię. A ja będę żył. Tylko zawdzięczam, no, lekarzom, że tak mnie, no, przygotowali, no, przyzwyczaili, że będzie tam lepiej, że może pan będzie widział, ale może, że pan będzie widział. Ja już tak zacząłem wierzyć później już to święcie, że ja będę widział. Sclerale oculi dextri, prolapsus iridis corporis ciliaris et corporis intregi oculi dextri. Kiedy oko zaczęło widzieć światło, wróciło poczucie światła i lokalizacji, było powiedziane w ten sposób, że pan Tatara na jakiś czas musi iść do domu, żeby oko odpoczęło po tak ciężkim urazie i dopiero po jakimś okresie będzie przyjęty ponownie do kliniki, ażeby uzyskać widzenie. Reporterzy szukali tego, czego nie było w historii choroby. Edward Tatara wrócił do domu. Nie przyjechał sam. Prowadziła go żona. Największym jego pragnieniem było zobaczyć synka. Zobaczyć, a nie tylko usłyszeć jego płacz lub liczyć jego małe palce. Można by powiedzieć, że to właśnie on prowadził go po podwórku i wokół domu. Trzymając się poręczy dziecinnego wózka, Tatara robił pierwsze kroki w ciemności, jaka go otaczała. Musiał się uczyć na nowo poznawać znajome miejsca, cztery kąty podwórka, miedzę przez pole. Na nowo poznawał codzienne przedmioty, których kształtów nie spostrzega się widząc. W tym czasie nigdy nie otwierał drzwi do drewnianej szopy, w której mieścił się jego warsztat. Wśród żelastwa, rupieci i narzędzi ślusarskich leżała tam niedokończona pompa wodna. Miał ją właśnie zainstalować do studni na podwórzu, żeby lżej było żonie. Nikomu nie przyznawał się do swoich myśli, do tego, że jeśli okaże się nieprzydatny, nie będzie nikomu ciężarem. Nie zmieniły jego nastroju słowa brata, który po pierwszym powrocie Edwarda ze szpitala powiedział: ja zrobię wszystko, żeby zapewnić ci byt i utrzymanie. Tobie, żonie i dziecku. Reporterzy dowiedzieli się czegoś więcej. Brat Edwarda Tatary, człowiek, który widział tylko na jedno oko, dla swego brata zrezygnował nawet ze swoich osobistych planów. Sąsiedzi z kolonii powiedzieli nam: on się miał żenić, ale powiedział: nic z tego, muszę się zająć najpierw bratem. Wszyscy w tym domu liczyli dni, jakie dzieliły Edwarda Tatarę od drugiej operacji. Chory został ponownie przyjęty do kliniki dnia 1.12.59 roku. Numer historii choroby 2192/59. Na stole operacyjnym ja zaraz zobaczyłem profesora, doktora Krwolicza. Prawie że wyraźnie. W pierwszej chwili miałem takie uprosy, że ja żebym się zerwać z tego stołu operacyjnego, ja nie wiem, sam nie wiedziałem, żeby co robić, to i uciekł po prostu. Pan adiunkt Gerkowicz zapytał się, czy widzę palce. No ja dokładnie te palce policzyłem. Było ich 5 tych palców. Jak odchodziłem do szpitala, to tak prosiłem żonę, żeby żona przygotowała 2 listy. Jeden tak zwany list czarny, drugi biały. Ja byłem zaopatrzony w te listy, znaczy przyszedłem do szpitala. Znaczy po operacji, jak ja już przewidziałem, to ja poprosiłem kolegę, bo on był oznaczony, znaczy kropko, to był ten czarny, który miałem nie widzieć, a czysty taki zwykły, znaczy na kopercie był czysty, że ja widzę. I tam było, znaczy karteczka napisana, że ja po operacji widzę. I ten list też nie pamiętam tego nazwiska tego chorego, to znaczy poprosiłem, żeby tę kopertę tam odnalazł, znaczy czystą i wysłał zaraz do domu. Nie byliśmy pewni nawet tego, że to tak pójdzie wszystko pomyślnie, że będzie wszystko dobrze. No i później mąż właśnie wysłał ten napisany list, w którym było oznaczone, że będzie widział. Po kopercie poznałam, bo koperty też były oznaczone. Bardzo ucieszyliśmy się wszyscy w domu. Brat, matka i ja również. No dziecko jeszcze malutkie było, to nie rozumiało nic. Pierwszy moment zaraz rozpłakałam się właśnie przy tym liście, bo nie mogłam bodajże nawet odkleić. W tym przejęciu, przerażeniu, w tym wszystkim z radości. Po prostu, dlatego się rozpłakałam. Po pierwszej operacji, która utrzymała gałkę oczną po tak ciężkim zranieniu, zaczęliśmy mieć nadzieję, że ten chory będzie widział. Nawet zaryzykowaliśmy i to, że powiedzieliśmy żonie, że mamy dużą nadzieję, żeby zobaczył swoje własne dziecko. Po ostatniej operacji, kiedy chory zaczął nam czytać literę na tablicy, byliśmy tym wszyscy strasznie wzruszeni. To była dla nas wielka nagroda i wielka satysfakcja za nasz trud. Ostatnio, kiedy przyszedł do kontroli do ambulatorium, przyszedł sam, szczęśliwy, zadowolony, uśmiechnięty, Oświadczył nam, że czuje się doskonale, porusza się sam. Mało tego, nawet oświadczył, że pracuje. Robi takie małe elektrownie za pomocą wiatraczków i trochę zarabia pieniędzy. Byliśmy u niego na miejscu. Dostać się nie było łatwo. Wiosną i jesienią tylko traktor może przejechać po błotnistej drodze. Od szosy łączącej Lublin z Piaskami trzeba iść miedzą na sam skraj kolonii wierzchowiska. Mały domek, małe podwórko, w obórce jedna krowa, za to w szopie zgrzyta pilnik. Człowiek w welwetowej marynarce nosi grube szkła. To nie przeszkadza mu w posługiwaniu się gwintownikiem. Pojutrze pompa będzie gotowa. Już czeka na nią sąsiad, a jeszcze w tym tygodniu przyjedzie ktoś po małą turbinę powietrzną. Edward Tatara nie jeździ już co dzień do Lublina. To do niego zgłaszają się ci, którzy potrzebują ślusarza. Po podwórku stawia niepewne kroki dwuletni jego synek. A w domu zastaliśmy jego brata, tego, na którego Edward mógł liczyć. Opowiedział mi, kiedy był na kontroli, gdy widział, że ma jednego brata, który w momencie, kiedy powstała jego tragedia utraty widzenia, powiedział mu: nie martw się, będę pracował i będę starał się zapewnić byt tobie, żonie i dziecku, nigdy się nie ożenię i będę pracował dla ciebie. I jakimś dziwnym przypadkiem losu, kiedy Tatara już sam chodził i widział, dosłownie po 2 miesiącach przywieźli jego brata, też jednoocznego, ze zranionym, z tym jednym tak samo widzącym okiem jak sam Tatara. Wówczas Tatara powiedział to samo, że jego brat będzie miał zapewnienie bytu i że on będzie robił wszystko, co będzie w jego mocy, żeby ten brat kalectwa nie odczuł. I tu właściwie reporterzy mogliby na nowo zacząć historię. Ale tak jak na początku tego reportażu bez tytułu, oddamy głos lekarzowi i pacjentowi. Mówi adiunkt Kazimierz Gerkowicz. Przywrócenie wzroku jest często wielkim trudem dla nas, ale daje nam satysfakcję zarówno jako lekarzom, jak i ludziom. I to stanowi dla nas największą nagrodę. A oto słowa, jakie na zakończenie wizyty usłyszeli reporterzy od Edwarda Tatary. Najważniejszym moim pragnieniem to było, żebym zobaczył swoje dziecko. No drugie, i o ile znaczy będę mógł, i no, wszystkich starań dołożę do tego, żeby to dziecko właśnie, które się urodziło podczas mojej takiej ślepoty, ja będę jego, jak będę mógł, kształcić za okulistę. Reportaż bez tytułu przygotowali Andrzej Mularczyk i Włodzimierz Stępiński, a zrealizowała akustycznie Alina Langiewicz. Pogrzeb autora tego niezwykłego reportażu Andrzeja Mularczyka odbędzie się jutro na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach. W archiwach Polskiego Radia zostanie jego głos, słuchowiska radiowe i reportaże. Anna Dudzińska wybiera dla Państwa reportaże w Trójce, a jeśli chodzi o to, co zostawił po sobie nam Andrzej Mularczyk, to przecież jeszcze jego książki, Co się komu śni i inne historie, wznowione w 2015 roku, bardzo polecam. No i oczywiście filmy, które znamy na pamięć. 6 minut pozostało do 19:00. Black hole opened in the kitchen. Every clock's a different time. It would only take the energy to fix it. Autopromocja. W Bydgoszczy zaczyna się właśnie nowy festiwal literacki pod naszym patronatem. To początek sezonu. Przed nami 4 dni spotkań i rozmów o książkach, ale także o planecie Ziemi i o nas, jej mieszkańcach. Dziś rozmawiać będziemy o miastach przyszłości. Czy staną się pustyniami? Czy za 20-30 lat da się jeszcze w nich żyć? Co trzeba zrobić, by miasta i metropolie przestały być betonowymi dżunglami? Do usłyszenia z i do zobaczenia w Bydgoszczy. Michał Nogaś. Klub Trójki. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Red Friday w MediaMarkt. Łap gorące okazje. 75-calowy telewizor Samsung Crystal Ultra HD w rozdzielczości 4K i hubem Smart Things. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz tylko 2999 zł. A ekspres ciśnieniowy Saeco Gran Aroma z 4 profilami użytkownika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz tylko 2699 zł. MediaMarkt. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprenizowanej diosminy. Wskazania: przeległa niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Możemy podążać górską drogą prowadzącą do przygody. Możemy też pojechać po dzieci do szkoły. Nowa Dacia Duster do prawdziwego życia dla prawdziwych ludzi. Już od 999 zł miesięcznie. RRSO 12,54% w kredycie Smart Start. Dostępna również z napędem 4x4 lub silnikiem hybrydowym, aby sprostać Twoim potrzebom. Przetestuj ją podczas Dni Dustera od 20 czerwca do 5 lipca.